حمد اور مناجات میں کیا فرق ہے؟ حمد اللہ کی تعریف کو بولیں گے جس میں اللہ تعالی کی تعریف ہے. میں نے جو لکھی ہے وہ اللہ اللہ یہ ہے حمد کہلائے گی. اللہ کی خوبیاں بیان کی گئی اس میں. اور مناجات یعنی دعا, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہر مشکل کچا کا ساتھ ہو. یہ میرے آقا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے مناجات لکھی ہے. اور یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مناجات کہلائے گی. اس طرح مناجاتیں میں نے کئی لکھی ہیں. الحمدللہ دعائیں, دعا کہہ دو, مناجات کہہ دو, منظوم دعائیں. محبت میں ایسا گھما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. یہ کلام مجھے خود بھی بہت پسند آتا ہے. یہ دعا ہے, اس میں مطلب یہ اپنی حاجتیں پیش کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں ہمیں گھما دے. تو نعت اور حمد کا جو میں نے اور منقبت کی تعریف بیان کی, اب آپ جا کے اگر علماء کو مسئلے پوچھو گے تو شاید یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ میں نے فن کی باتیں کی ہیں. آپ سمجھا نہیں پاؤ گے اور اس نے بولا کہ مطلب وہ نعت کیوں ہوتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے. اگر آپ پورا بات سمجھا نہیں سکو گے تو یہ ایک فنی بات کی ہے میں نے, جس کا تعلق مطلب یعنی کہ فن سے. اب یہ بھی آپ کے سر سے گزر رہی ہے میری باتیں. یہ فن کو فنڈ بولے گی ان کا کوئی بھروسہ نہیں. العوام کل انعام. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم.